او واحد وجہ د دنیا دا ناروا مینا محبت ته دا د تمام پریشانو او د تمام گناهونو یو اصل له جوړ دی. زکه زموږ د بازي سلف صالحین نو دا خبره منقوله وا د بازي سلف صالحین نو دا خبره منقوله وا چې هغه وی حب الدنيا راس كل خطيئه. د دنیا مینا او محبت دا د تمام گناهونو د پاره اصل له جړ د دنیا دی. د دنیا هغه ناروا او ناجیز مینا دا د هر گناه د پاره دارنګي د هر یو بد عمل د پاره بنیاد دی او اصل له او تر خپل کار هم کوي. نداد سلف صالحین و قولو چی زمونگ دا دین مشرانو فرمائلیو چی حب الدنیا رأس و کل خطویت دا دنیا محبت دا دا ہری گناہ دا پار جڑ دے بنیاد دے او دا اصل حیثیت لری. او کلک رب العالمین خپل رحم او فضلو کی او دیو مسلمان د زلن د دنیا ناروا او ناجیز امین لری کی نو یقینا چې دا انسان سره دا کامیاب انسان دی. دا دوسی زنا زمای عزتمند ډیر لوی خطرناکو دوسی زنا د انسان د عقیده تهوی ای زما حبیبا زما د بندگان او خپل امت ته بیان کا. الله وید دنیا او د دې ژوندون مثال لا سره کما ان انزلناه من السماء پشان دوبو انزلناه من السماء چې مونږه را نازلې کو رور او داوبو من السماء د بر طرفنا فختلط به نبات الارض نو گن روخی جی د دې باران او دو بو پزری مان هغه بوټی د زمکی گن بوټی روخی جی فاصبح حشیما تزروه الرياح سمو د ګور دا بوټی شنوی لیکن یو سورز پس هغه زری زری شي غوبل شي دلدل شي او بیا هوای الو زیر الو زی کله یو پلوچت کی کله بل پلوچت کی. نن تاسو ګورئ دا خایست لاسونه خایست سترګي خایست بدن چې نن پدی بدن باندې خار او پری خدول تیار نه بلکې په ګوتري سړی ځان نه سندي لګه مود پس دغه بدن په قبر کې خاورې شي بیا خاورې قبرونه روان شي زاړه قبرونه یډو کې خاورې شي نو لکا سیلی سرا خار لوزی دغه د انسان بدنم خار شوی دیم پکی والوزی. اللہ وی اگرزی بیادا فسن چه ترو تازه دی حشیمن زری زری الوزوی حغی لرا هواگانی او دی اللہ پا هر یو شیبان قدرت و طاقت لرن کے بیاوی المال والبنون مال و زامن زینت الحیات الدنیا دا نمائش و زینت دا جوند دنیا دے دا دنیا سی زن دی دنیا سرب پاتی شی او اغا باقی نیک ملونا دیر غوردی استاد رب پنیز پس اواب کیو دیر غوردی پا امید کی. د دنیا مینا او محبت زما عزتمند حاضرینو دا د تمام گناهونو اصلو او د تمام گناهونو جړو. د دې وجنه قران شریف چې څومره په توحید او په ایمان او په نور مسائل زور ورکړي نو تقریبا هر یو صورت کې زے پزے الله د دنیا مثال ذکر کړي, زے پزے الہ العالمین د دنیا مثال ذکر کړي. او نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی د نبی علیہ السلام د وفات نه پس د امت د گمراهی د پار دو غټی فتنی, یو زنانا یو د مال ناروا او ناجیز زمینا. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی وی ما ترکت بعدی شیئن اضر علی الرجال من النساء, ما دزان نرستو د نارینو د گمراه کولو د پارا د زنانو نه خطرناک فتنه نه د پریفه. د بنی اسرائیل د گمراهی او د تباهی او د بربادی اوله فتنه و دنیا د زنانو ناروا مینا. نبی آخر کدا الله نبی وی فتقوا الدنیا واتقوا النساء, زان د دنیا نه بچو ساتي او زان د زنانو د فتنه نه بچو ساتي. دا دو عظیم شان فتنی دي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی, بلکې دمر خطرناک فتنه و د دنیا ناروا او ناجیز زمینا چې په اخیره نه خطبه کې چې جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه خطبه د امت مخ کې ویلو. اصل کې نبی علیہ الصلات والسلام د بیماری ابتدا دا سې شو چې دیو جنازې نه نبی علیہ الصلات والسلام راغې. نو نبی علیہ السلام یې زما سر کې خود درد دے, بیبی اور توئی ام المؤمنین عائشه صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها وی زما سر کې درد دے. نو نبی علیہ السلام اور توئی ته صف فکر کې ک زمانہ مخ کی وفات شی زب غسل درکم جنازه و دربانیو کم د دین زما عزت مندو د بیماری ابتدا شروع شو. په کمی بیماری کې چې نبی علیہ الصلات والسلام د دنیا نه رخصت شوه, بیا د بیماری رضی وی اخیره نه خطبه چې نبی علیہ الصلات والسلام د خپل منبر د پاسه ویلې, داغې نه پس بیا په دې منبر چا نبی علیہ الصلات والسلام کتلې او لیدلې نه لري. نبی علیہ السلام راغې سر مبارک تړلې او وی وی اے خلکو زتا سن مخ کی روانه, زما استاد سو ملاقات وکي ډمبه په حوض د کوثر باندې. او ما تر دې خپل منبر نا حوض ښکاری, دا د نبی علیہ الصلات والسلام معجزه و. دا سی الفاظ دي د حدیث د بخاری شریف چې زه ګره دین نه یریګم چې ما نه پس بتا سو مشرکان او کافران شي, زد دین نه یریګم چې زمانہ پس بغنی تاسو مشرکان او کافران شي, بلکې زی یریګم چې د دنیا دروازې به پتا سو کلاوش لکه سرنګ په مخکینو متنو کلاوش نو لکه غی د قبر او د آخرت نه غافل ګرځولی او تاسو به مغافل ګرځي, او لکه غی د دی وجه نه هلاک شو نو تاسو به تباو هلاکو ګرځي. دا د نبی علیہ الصلات والسلام اخیرا نه سو خطبه ونن تاسو ګورئ د دنیا سره لوی فتنه ده. دغه محبت د دنیا چې کله ناجایزی طریقې سره د زړه لور دن نشوي د دې پارنن مسلمان د بلوینیت وی کنتوي, د دې پارنن د دوه ورونو پمنس کی کیناو حسد ده, د دې پارنن تر دې چې پلار او بچی د یو بل نه جدا دي, دا څومره کورونو کې خفقانو نه دي, پریشانای دي, هر سړی تنگ دی, لیکن تپوس کوا نو دا سه په دې معاشره کې ډېر کم پیدا کې چې پلار او زوی پدی خفری چې رازوی مزنه کې پلار ور سره خبرې بس کړي بلکې وجه لټوا نو داغي دشمنی د عداوت د کینی او د حسد او د خفقان وجه به زما عزت مندو د دنیا ناروا مین او محبت وي ناروا مین او محبت وي د دیو جن د ایمان او د توحید او د صحیح عقیده نفس دا دو فتنی زما عزت مندو ډیر لوی خطرناک یو فتنه د زنانو او دویم فتنه د مال. قران شریف په دې خبره باندې زما عزت مند ډېر زور ورکړې ډېر زور ورکړې او نبی عليه الصلاة والسلام خو احادیثو کې لکه سرنګي د ایمان او توحید او د نور دین احکامات بیان کړي نو زیات ترغیب دې طرف ته ورکړې. حضرت سعد ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ یو صحابی دی دیوی مونږه خندق کنستو خارم چلولې ځکه نبی علیہ الصلات والسلام د غزوه بدر نفس چې کله جنگ احد شو نو د غزوه احد نفس غزوه احزاب ورته وی غزوه خندق ورته وی آی کړه دشمن یو لوی تعداد او پدې نیت و اراده راغلیو چې العیاذ بالله مسلمانان به بالکل ختمي. نبی رسول سلام مشوره وکا نو دا مشورې مطابق دری میلا اوګد دا خندق کنستې شو. نو صحابي وي مونږ خندق کنستو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دې او عام شخصیت په حیثیت باندې په خندق کې کار کولو او خاره چلولی. کله چې نبی علیہ السلام د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین لوګ توکتل هغه ساړه توکتل ستړیوالی او تکلیف توکتل نو نبی علیہ السلام ویلو وی اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر الانصار والمهاجرا. اے زمارا بجوندن خون دے مگر جوندن دا آخیرت دے دنیا بس جوندن یا نن پتخ ناس دے او سبا دپان سی پتخ تبانے نن مالدار اے سبا غریبی یا تاسو گو رئی تاسو لے چھ سوک دیر خوش آلئی والا اخکاری کاغنے تپوسو کنا پریشانو پا مخکڑے دی دنیا کې څوک بیغم نشتا او شاعر وای کنا وای دری دنیا کسه بیغم نباشد اگر باشد نو بنی آدم نباشد. دی دنیا کې څوک بیغم نشتا او کوي نه به سره بنی آدم ډونی چې انسان دې نو سو پریشانو په مخ کړه. نبی علیہ السلام زکه ویلی اللهم لا عیش الا عیش الاخره اے اللہ جوان خون دے مگر جوان دا آخرت تے دا آخرت سنگا جوان دے زوانی بئی بڑاوالے بنی صحت بئی نو بیماری بنی غم نشتا لگاو تند نشتا سکرل ریبل نشتا گرمی او سردی نشتا سرنگی چے دے خوخی نو آغشان زندگی بئی خوش شرط دارے چے دل تب اخپل خوخ نہ چلے. وی اے زمارا با جوندن نده مگر جوندن دا آخرت تے نو تبخنو کی زماری صحابه کرامو تا که مهاجرین دی او کانسوار دی دیو جن زماری عزت مند بس دا دنیا بس جوند دی دا دا پریشانو دا تکالیف و زیر ورنار سڑے خپل گریوان کی دیو گوری هر سڑے و یر کداسی وشی که نا نو دا پریشانی با ختم شی آغی پسی نور را روانی اغی پسی نور را روانی دی نور را روانی دی دنیا کی زمائی زتمندو غمونا و پریشانی ختمی گینا دا دا غمونا و دا پریشانا و دا تکالیف حضر دی خود دا عمر دا کل پریشانی و تکالیف دا خپل و ناکار اعمال و دا وجه نرسی نغا دنیا کم تباہی دا آخرت کم تباہی دا او کله سړی نیک او پرهیزګار دی خو الله په امتحان او پریشانی راولی نا پریشانی کې خو یو سکون او اطمینان وي د دویم پاغیبان اللہ رب العزت پرز د قیامت بدلی او درجی بور کئی دو دی وجن دا نمگلی دنیا وا او د دی اغا نعمتونا دا دی خوشحالی طول نمگلی پا دی چی او سڑے زمائی زتمندو دوکی کی واقعی نشی دوکی کی واقعی نشی اصل زندگی اغا صدا اصل زندگی اغا دا آخرت زندگی دا دغا صحابی وی حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وی نبی علیہ السلام فرمائل موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیها ولغدوة فی سبیل اللہ او روحة خیر من الدنیا وما فیها. بخاری شریف روایت تے نبی علیہ السلام وی دی او چابک او د کوڑی زے پ جنت کې داد دنیا او دنیا کی جسری ټولو نه غره و دارب دا طریقہ وا چیب پ او خان او سن سورلی کولې نیوزه کې بد مجاهدین او یاد تجارتیان او قافله ری ساره دا نیوسړے بلا پ او خو پ اسمان سور چابک به مخ کې غرزولو چې دا غزه زما دې چې سکرانو نه بني نو ګورته چې چابک او کوړه غرزه نه بس زی او چې ستا غلغون تی وبې پکې لګون تی روټي وی او بس یو بسترې زی نو دا د عربو طریقه او چې به قافله درې دا نو هر چا به مخ کې خپل چابک غرزول چې دا غزه زما دې نبی عليه الصلاة والسلام د خپل قوم د محاوري مطابق وای وی موضع صوت فی الجنہ د یو چابک او د کوڑی عمرزه په جنت کی خیر من الدنیا و ما فیها داد دنیا او د ما فیها نغور او بهتر دی دیکی ترغیب ورکی نبی علیہ السلام دا آخرت طرف تا چه معمولی زی چی دنیا کستا دا طول وطن شی طول مال شی طول دنو کران او خادمان شی و جنت کی اغد ناس تی عمرزے اغد دنیا و زما فیحانا بہتر دے او بیاوی والا غدوت فی سبیل اللہ او روحت خیر من الدنیا و ما فیها غدوہ وی لیکی گی دی تدسار نتر غرمی پوری او روحت ماسبخین نوی تر ماخام پوری یعنی دمر یو سڑے دسار نتر غرمی پوری جہادو کو نماز بخین نے تر ماخام پر جہاد کو او فی سبیل اللہ کے عالمان امراضی طالبان پا فی سبیل اللہ کے دا تبلیغ والا دوستانم دی فی سبیل اللہ کے ہر یو نیک کار دے دا اللہ رب العزت پا دین کے دا سار نہ تر غرمے پورے وقت لگول نماز بخین نہ تر مازیگر او ماخام پورے وقت لگول دا زیات نه زیات دو درې غنټي جوړي خو په دغه دو درېو غنټو چې د الله په حضور کې سملاويږي هغه د دې دنیا او د مافیها نه غوره او بهتر دي. لکه دې دنیا کې مثال په تور تا میاش کارو کو کال لیو کو نو داغه غسام مدني وي داغه غس خوشحالي وي داغه سل عزت وي خو دغه درې غنټي دو نیمې غنټي یا سلور گنتی چې د الله په دین کې ولګی دي اغه دین جهاد دی اغه دین یعنی مدرسه دا اغه دین تبلیغ دی هر نیک کار دی نو دا د دنیا او د مافیها نه بهتر دی. ته دیو جنا د ایمان سره ودا خبره ضروری وي چې زموږ اوستاو د ذهن کې دا وی چې دا فانی او نیمګړی دنیا دا د پریشانو د تکالیف وزې دی. اصل زید مسلمان د پاره الله اخرت جوړ کړي د د ژوندون تیرولو د خوشحالی او د لذت حاصلولو اغزه دی وجنه پرز د قیامت چې کله کافر راشي نو الله ورته وایي ذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها تاسو خپل خوشحالی ټولې په دنیا کې ختمی کړی دی تا پزړه سارمان نه دی پریخې سچې خواهش او طبيعت وی تاغه پوره کړی نن به بغیر د اور نه طالب الشین ملایوي د دیو جن د صحیح مؤمنانو بارک راضي چې دای له مرګ راضي خ خدا زړه به د ارمانونو نړکوي زکه د سر اسباب شته دی نه الله خپل دوستانو ته دنیا کې دا ډېر اور اسباب نور کوي نو زندگی د ارمانونو نړکره چې دا کول غواړي دا کول غواړي دا کول غواړي لیکن دا غیر پر اسباب نشته چې پورش نو د اولیاء کرام او د نیکان او خلق مبارک راغلو چې مرگ بداسه حال کې راضي چې زړه د ارمانونو نړکوي ځکه دنیا کې د سراغ اسباب نشته چې د خپل خواهشات او خپل ټول لذتونه پوره کړي او حاصل کړي نو دا دنیا زمای عزت مندو د پریشانۍ زیږي خدا کوم رکار دې پریشانۍ او تکالیف په دې دنیا کې زمای عزت مندو خامخا دي الله په مشقت او تکلیف کې انسان پیدا کړي الله وی لقد خلقنا الانسان فی کبد ما انسان په یو مشقت او تکلیف کې پیدا کړي دې په دنیا کې مشقتنا تکالیف دا برداشت کړي ځان وستړې کړي ویګي په بربانه تاسو ګورې خپل دین مشران او تصور ځانو نه استری کړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سمره عبادت کړي سمره مجاهدی او جهادونه کړي نور صحابه کرامو سمره ستړېواله کړي د تبلیغ په مشرانو کې وایي مولانا محمد یوسف رحم الله بچو نو چې کله وفات شو نوالد سے وراغ او قبر سرودری دوی بچی تاڑے ری شوگیری او تکلیفونه تیر کړی اوس خوبونه کوا آرام کوا دا قبر دا آرام یوزه دا سکون یوزه ده خو که چری اوسړی سو کی دی دنیا کی مشقت او تکلیف برداشت کی او که اوسړی وې دلته دم راحت وی دلته دم خوشاله وی دلته دم زما ټول خواهشات پوره کی او قبر دی وینا مومن د پاره دا دنیا الله رب العزت په منزلی د جیل خانه ګرځولې حدیث کې راغلی اد دنیا سجن المؤمن وجنت للكافر او کما قال النبي صلی الله علیه و آله و سلم نبی علیہ السلام فرمایي دنیا د مؤمن د پاره جیل لے او د یو کافر د پاره جنت ته علماء دا ویلي مؤمن د پاره ولې جیل لے ځکه جیل آغا زندگی لوی چې التا د طبیعت موافق زندگی نه وي جیلی ګورا دبل په اختیار بار روزی دبل په اختیار وردن نکی داغه خوراک او اسکاک داغه علاج داغه هر شی دبل پلاس کړي د خپل خوخه مطابق داغه شی نشتا نو مسلمان د پاره دا دنیا اولی جیل لے ذکر د شکل په خپل خوخه نی بلکه دیو د رسول الله د صورت د جوړولو پابند نه د دمال کې بخپل خوخه نه چلے د پاولاد کې بده خپل خوخه نه چلے د اولاد کې بده خپل خوخه نه چلے د غوجه وکنه تاسو د علماو نه اوریدلی دا بدن خطوه زما ده او چې کله تا کلمه ویلی دا بدن دی الله لور کړي او سړی ځان مړ کینولې به جهنم لزی یو سړی ځان مړکی نولې به جهنم لز خدا بدن خردنو د پکولې خپل اختیار چلو دارنګ دا مال لتا خپل او ګټلو او بی ځای لګې نو الله به سباولې تپوس کوي ځکه تا چې کله نه کلمه ویل نو استاد مال ګټلو لګول به خپل طبیعت موافق دی دیو جن وګوره زمونږ د نن د 100% مسلمانانو مسلمانی د خپل خواهش او د طبیعت مطابق دا. مال غټلو کی موای چې څنګه مو غټلو لګولو کی چې څنګه مو لګولو شکل جوړولو کی پمغه باندې سپابندی نشته دا د خوخه مسلمانی د نجات ذریعہ نشي جوړي د خوخه مسلمانی دا زمای عزت مندو د نجات ذریعہ نشي جوړي ده هر سړی ګوره وختي بازی مرګرو وي الله رب العزت د عادل او د انصاف بادشاه او حاکم راولي او د ظالمانو د بی حیا حکمرانان نه دی الله امت مسلمه او موږ او تاسو ټول خلاص کی خو ګره د حاکم او د بادشاہ راتل زموږ او تاسو د اعمالو مطابق هر سړی خپل کور ته وګوري خپل گریوان کې وګوري ګوره هر سړی په خپل وس پړ دی او سمره چې خو خضر د خپل خواهش په سر روان دی الله او رسول وی چې تاسو شکل لدا سینې خود د زړی نغواړي دی نمنې الله او رسول دغه فیصله الله رسول وی چې ستاد اعمال ګټلې پدی وی او پدی طریقې او لګوا خدلا غ شیخ ونور ک نو پخپل کور کی مثال پتور ما او تا پدین اسلام او په شریعت شرمېګو پدین اسلام او په شریعت شرمېګو نو د ټول مملکت کې کلامو او تاسو وایو چې به را دي شي نو ټیک دی او سړی دی ځان کې راوستو له خوشحال له کور کې راوستو له خوشحال له نو دې په دې دعا کې رښتینی دی او کدی تاسو وایي نن د اسلام او زموږ لارې ډېرې جدا شي زموږ د ادب کتابونو کې راوي دا کسی به موریدری د مجنون والا نو وایي مجنون یو ځل لنګ او خبوتلا چته پټی لاو سهاران نن زموږ سراغ معاملې شي نوخ وکور په لزور کو لنګ ساروي کور په ډېر زور کوي بچې چې د کور کې بیا پاتې بیا هډېر زور کوي نو دا غوخه مهار نیولې ور روان دي نو دې په خپل عشق کې لاړو نو چا طرف لاړو تامه بدل شو او خو رستو زور کو نو غي دو کو کور ته ورسېره نو دې اور پسې بیا راغې بیا یو خر روانه کړې غ کور په لزور کوي دې بیا په خپل مجازي محبت کې لاړو نو بیا یو خنه به پروا شته اخلاص شو نا بیا کورته دو کو دو دری پیری چو تختی دنو پڑے ور پسی وروا چول ویستاو زمان لار جدا تا مثال پا توربان استا لیلا غستا بچے پا کور کرے آوزد خپل ماشو کی پا لمنده وام نند دین اسلام او زمونگ استاسو دی طبیعت او دی خواهش لار دا سی پی گئی پا خبروانے نن بالکل هر سڑے گورے پا خپل وسمانے پڑھ سمبرے چې خوخه نور سړی ځان سره نخریو پیخی کوي کوکور کې خوخه دا که بچو سره خوخه دا کمال کې خوخه دا یاد ساتي دا الله دې کور کې ناسیو چې د خوخه په مسلمانۍ کلم نجات تشه ملاوي دا سې کوي خو ابو جهل لی به شل پیری ویلې وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی له پتا وا چې دا تشه کلمه وی نه دی د لاندې ژوندۍ بم تیری دلان دی زندگی تیر علم پکار دی نن زمائی عزت مندو الا ما شاء اللہ یو سوک دا اللہ بندگان وی ورن نور نن زمونگ دا طول و زندگی دا خواہش و دا طبیعت موافق دا سر دینا چی درسون دا قرآن شریف کے ناس تبلیغ کی گرزو مثال پا توربانے پا جمعو کی وعظ و نصیت اور ہو گورے کو آغا سا چی سمو خواہی کو آغا سا چی زمونگ خواہی دا د دې علامه چې دنیا دې زړه ته بالکل وردن نشوي دا د دې علامه چې دنیا دې زړه ته وردن نشوي د دې وجنه کله چې دنیا زړه ته وردن نشي په دې زړه زنګ راځي بیا د الله او رسول خبره زما عزت مندو هیڅ قسم اثر نکړي ځکه نبی عليه الصلاة والسلام فرمایلی حدیث د بخاری شریف کې راغلی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس وی دو نعمتون دی چی اکثر خلق پکی پتاوان کی پراتی الصحت والفراغ دو نعمتونا اللہ پر انسان کڑی او پاغ نعمتونو کی اکثریت پا خسارا و پا تاوان کی پراتری یو صحت دے ندویم فراغت دے تو سروغ رمٹی نو ملاو تڑے باداتو لا ابازی بیمار شوی ورل دعاو کئی چی دنی کمل پارے اللہ رب العزت خکن دے چی روغو نکم نیک عملی کڑے دیگئی کام رب دے چی روغو نکم نیک عملی کڑے نو یو صحت چروغ رمٹی پدی کی تلاوتو کا پدی کی تحجدو کا پدی کی نیک کارونو کا دا اللہ دا مخلوقاتو دا بندگانو سر خیگڑیو کا ویم فارغی نو فارغ اوقات دا قرآن پا تلاوت پا ذکر و اذکار دا آخرت پا سوچ او فکر کی تیر کا دا صحابہ اکرامو دا سوچ نو یا پا ذکر کی لگیا دی او یا دا سی سوچ دی دا سی سوچ چې زما عزت مند دا سه سوچ دي چې د خپل رشتہدارو نه بے پروا ګرځوي حضرت عثمان رضی الله تعالی مبارک مشکات کی راضی دا د صحابه کرامو فکرونو دا غي سوچونو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات شریف کی حدیث راضی لارا کناس تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے دو سلام پیوا چولو ناغو لارو جواب ورنکو نسیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ آراغ سمدستی خلیفہ لہوئی چما پا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام واچولو اما لے جواب رانکو ذکرہ خبر پا شریعت کے لئے رب دے دکن سلام اچول سنت تی او جواب ورکول واجب دی نو دو واجب پا ترک او پری خدو بانے پی اسلامی حکومت کسو کو آئے کی پی امیر المومنین تاوی چی دا سکار کرے نو دوار رالب او دیر پا غصہ کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رالب ورطوی سو جدا چستارور پتا سلام چولے اتارو جواب نوے ورکڑے نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زماد دا اللہ پا ذات عالی قسمی کی یاد عمر پا تیرے دو پوشیں میں یا کمی سلام ہو رہے قسم او خوڑو چی ند دو پا تیرے دو پوشویم او نمی دو سلام او رہ دلے ناغا خود رشتیاو دورو ذکر نبی علیہ السلام ویلو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم بہترین پیڑائی زما دادا بیاور پسیدی بیاور پسیدی او دین رسو ویلو بیا با دنیا کے درو خوارشی دا چاپ خبر چیتے مادو نکی بخاری شریف کی راغلی قسم بے دے گواہی نمخ کی گواہی بے دے قسم نمخ کی ہی کنو یرا معاملہ دا گواہان نکتری ویاو کتری بیا غر جو کسر آگر دے دا سی نیکی بسکے ماو جرگم ہونا نو یو سرالوی چی گواہانو گو رہی نو پسو زربانے گواہانو کتلی بلکل سرد گیرو دید تیارو چی دا بل پزیبر دروغو قسم خوری بگئی تخمرا نن آغا دور دے گواہان دیو ای کتری وی نو گو رب بے نو بس پیاسو کسانو لفظ پیسی میں سیور کی او اغی دبل پزی قسم او قرآن خوڑو تسی قسم او قرآن خوڑو تا تیار دی حالان کی د قسم او قرآن چی سو کوالی ناگو رزیل بیانی دی را گری نداغ حلق دا سی سوچ و فکر آلوائی یرتا خورشتیاوی خطب سو سوچ کی ویاو سوچ کی لیکنن مونگ دی دنیا او د خپل دنیا د پریشانو پدای سوچنو کیو کله غره نیکان خلق سلام نوري د چا پته ریدو پویګ نو عثمان رضی الله تعالی عنہ یو په سوچ کیو وی څه سوچ دے وی نبی علیہ السلام د دنیا نه لاړو او مونږ تدا تپوسونو کو چې خلاصې به پسی نجات به پسی دا سه د خپل قبر او د اخرت زما عزت مند یو فکر سره د دینه چې فاشرو مبشرو کې جنت زیره پیشه سر دین چې د جنت زیره په زمای عزت مند شوه چې نبی علیہ السلام او ابوبکر فل جننه او عمر فل جننه او عثمان فل جننه او علی فل جننه لسو کسان نمونه واه دا غیر علاوه سو پیری د جنت زیره حضرت عثمان رضی الله تعالی مبارک راغله او بیا هم فکر دی چې دی قبر او اخرت کی په سم ان اخلاصي نو نبی علیہ السلام وی دو نعمتونه دی چی اکثر خلق تاوان کی پراتی یو صحت تے تروغ رمٹی نو اولی دا اللہ دا دین کار نکے دارنگ تفارغی نو اولی دا اللہ دا دین کار نکے نظمائی ذتمندو دا نمگڑی دنیا دا دا نمگڑی دنیا دا دا دا پریشانو دا تکالیف ہو زیرے دی که یو سڑی دا خپل خوخی مسلمانی تیرو لنو کامیابی دے نشی بلکہ دیو پا دی خپل نفس او طبیعت مان اخپا کی دی زمونگ استاس و نفس سن نگواڑی لیکن زمائی عزت مندو دا شے ممونگا نکو زمونگ شکل بد شریعت مطابق وی اخلاق بد شریعت مطابق وی نو دی سر کد تکلیفون زندگی موی اللہ با دمر لوی خیر او خوشحالی راولی چیغا دا اخیرت او دا جنت خوشحالی حدیث پاک کراغلی بخاری شریف حدیث تے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وی وی نبی علیہ السلام راغ و زما پدی دواڑو او گوبان لاس کی ہو نبی علیہ الصلات والسلام راغ او زما پدی دواڑو گو لاس کی ہو اسند اللہ دے رسول خبر سورا لوی اهمیت لري. لیکن چې بیا صحابي ته په وګو لاس کی دا خبرداري چې بیدار شو، نبی علیہ السلام ورته وی کن فی الدنیا کانک غریب، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، دنیا کی داسی جون تھی روا لکچ ناشنے سکھ پی جننا. محدثین ددی حدیث کن فی الدنیا کانک غریب ددی په تشریح کې دام ویلی، لکه یو سړی پردی وطن ندی دی نه راغلی، داغه چا سره حسد نی، داغه چا سره کینه نی، داغه چا سره دشمنی نی، او دا چې چا سفر کړی نه له پته لګی. مسافر لکه څوک کنځریو کې نه دی پاغي پروا نه لري، د لکه څوک بدر د ګورو یې د ماخ خپل وطن له ځکه که چا هو قتل له جولای کې خیر وا کی شي، او که چا بد وکتل نو ما سره وسول نه. او د کلی کې معمولی که تربور خوا کې تیر شي نو د زړه کې حسد دی، د پزړ کې کینه دی، د پزړ کې دشمنی وي. نبی رسول سلام صحابي ته وي کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا کې داسې زندگی تیره کله کا ناشنا ہے. ناشنا سره چا سره کینه نه کوي، چا سره حسد نه کوي، چا سره عداوت نه کوي، او یا داسې لکه پلار شي تیریږي. نو دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد وی چې ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چې ما خام کی نو دا سبا پتا ممیا، او چې کله سبا کی نو دا ما خام پتا مکی گما. نبی علیہ السلام دی او دا سی زندگی زمائی زتمند مونگو تاصل ترتیب را کرے، لیکن زمون زندگی سنگا دا. نبی علیہ السلام یو ذل مربع شکل خط راخ کو، مربع شکل خط راخ کو دا سی، او داغی پا منس کی یو نیغ کر خراخ کا، او بید آغا مربع شکل نبار ویستا وی دا انسان نے داد دا نیتا دا چی دن بلکل گیر چاپی را راتا ہو، او داد دا آغا امیدو نیدی بگئی پا خبر بار. یعنی زندگی آئی اور اس پاتی دا یو کالو پروگرام دا زرو کالو دا، بندوبسی دا زرو کالو دا. دیو جن حدیث پاک کرا غلیو انسان بڑا کی گی دو سیزونا پا کی زوانائی کرا زی، انسان نرے بڑا کی گی خود دو سیزونا پا دا کی زوانائی کرا زی، یو حرس یو دا ناکار و میدونا چه دا بکم دا بطی گونا چه سور بڑایی نو حرس بسی واکی، سور چه بڑایی دا دا حرس بسی واکی، او دا حرس دا واپس کمی گی چی. او سڑے زمائی عزت مندو دا اللہ رب العزت دین طرف تا توجہ کی، دین اسلام طرف تا توجہ کی، او دے دا ووی چی آو دا دنیا یقینا نمگڑی دا، دا دا خوشحالی او دا راحت زے نرے، دا خوشحالی او دا راحت زے رست را روان دے. تا دمر دمر تکلیفو نا زمائی عزت مندو چی مشرانو دا دین تیرول دور دور پریشانی او تکالیفی برداش کول، داغی مقصدم داو چی دا دنیا زما عزت مندو دا دنیا د پاتې کېدو ځای نه دی، د دې خوراکونه، د دې نعمتونه، د دې سورلې، د دې بنگلې، د دې راحتونه دا ټول فنا کېدو والی. رستو د قبر نه، قبر کې یو زندگی را روانه ده، د قبر نه رستو د میدان محشر یو زندگی را روانه ده، چا به د هغه خلکو د پاره د خوشحالی وي، د سکون او د اطمینان او د راحت وای چې چا دلته د خپل طبیعت مسلمانی تیر نه کړ. نو پزان باندې زما عزت مند رحم پکار دی. ګوره دا الله د ناراضګۍ علامه نه ده، یو ظالم زمونږ لری کیږي بل په موږ و مسلط کی، د کلی د محله د ظالمانو نه والی، نو تر تحصیل تر ضلع تر صوبې او تر ملک پورې دا ترتیب وار ظالمان په موږ او تاسو باندې مسلط دی، ظالمان مسلط تھی. تاسو گرئی ضرورت چکلنی سور باران نکی، سکال چکل ضرورت نو داسی باران نشوی چی چاد اخپلی کوٹی خختی بنیلی منتی چی کم پل لاری داسی شوی کلی کی گن دیر و خلقی داسی مکانو نوڑی چا غریبانان لد اخپل خختو پتم نه لگی، اوزدار ضرورت سے باران نشتا، لیکن د طبیعت والا مسلمانی مونگ پریزو نسر چی مخوا خدا کو چا پخپل ٹیوی کی او پڈنگ ڈنگ کی کمیرا وس چاوی جره دا شکل هم د شریعت مخالف دی او که مرګ راغې او سبا په دې شکل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاوش. ځکه دا زموږ استاد ایمان دی چې نبی علیہ السلام د چا شفاعت نی کړې جنت ته نشي ورننه کېږي. نبی علیہ السلام چې د چا شفاعت نی کړې نو هغه جنت ته نشي ورننه کېږي. نو که دې شکل کې تولې دی دې شکل کې تولې او مخذر نواړو یا ته دې زړه کې وګوره تن نن داغه په سنتو شرمېږي په واده کې په غم کې په خادای کې مسائل او چې حرام خوړل خشینه دي لیکن د چا خېټه چې پسور غرزيدلې کنه باز کسان مبارک به تپوس کې چې نیکان دي او چې تپوسو کې چې سو کې د خېټه اعلان دراغلې نه بیا پکې نیک میک نشته دې هغه دې کې نیک وي چې چې تاسو قوت او طاقت والے د وسنرز چا چې پسمانه زما عزتمندو خېټه ورجولې بس مارته جوړه ویلې خبره با مارته جوړه علماء لیکلي اصل کې انسان چې کله د اخرت د ژوندۍ نه آپل شي نو د حیوان جوړي حیوانات مختلف طبيعتونه دي بعض حیوانات ګره یو شی رانی سي قتلې ضرر رسي وایي کې فائدې لکه سپي سرونی ول باز سرونی ول شرمخ سرونی ول نو یې کده له فائدې یره څه फायदा ملاو شو باز سره د انسان چکل د انسانیت ژوندۍ نه لاړو نو دې مار داړې کوي خخوري خېټه غټه یغیل ورزي باز حیوانات داسري چې داغه خون ور کوي څه फायदा نشتا اوس مار چې سکو چې جن دې مار لپاره څه फायदा ده لړم چې چاله ټک ور کوي د څه فائدې باز خلق له ظلم پر دې مال خوړل بل مسلمان پریشان اکول یو سړی بی عزت اکول دا خون ور کوي څه फायदा پکې نشتا خو مار او لړم غوندې انسان دی دا ټک د عادت جوړ دی دا خوړل د عادت زمای عزتمند جوړ دی انسان نه انسان جوړیږي زمای عزتمند د دین په لار باندې صحابه کرام سر خدا فکر انس رضی الله تعالی نو مور په شفارس کې راوستا مور شفارس کې راوستي وا ځکه د مور د نبی علیہ السلام پرشتہ کې موا او ډېر امینه و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره انس رضی الله تعالی عنہ ډمبه راوس ویدا د خادم د دل دعاګانې وکړه نو نبی علیہ السلام دری دعاګانې کړې وی الله د بشی ډېر کی الہ العالمینا د په مال کی برکت واچ او دل بخنو کی دا دعا دا سراتو چې د انس رضی الله تعالی عنہ باغ په کال کې دزلی می وکړه انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ بکال کی دوزلی میں وکولا بائے صحابہ اکرام علیہ تجارت دعا کرے وا نو حدیث کی راضی که خار بیواغ سے امی پکی گٹا وا صحابہ بور سرزان شاملولو جدت رسول اللہ دعا کرے بی منگ امزان سر شریک کر جس شے بیواغ استو نو ایک نقصان مو بس گٹا و گٹا وا او زامنی دور ڈیرشیو کتاب الادب المفرد کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کری سل شپگ شل پوری بچی رسی دریو دا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نو کله چې خیرنه عمر شون نبی علیہ السلام ته بیا راغی وی دا الله حبیب یو درخواست نبی علیہ السلام ورته وی پرد د قیامت زما شفاعت وکي رسول الله ورته بالکل شفارس ولیکو نبی اورته صحابی وی اینا تجدک یا رسول الله میدان د محشر کې بده کم زموم رسول الله ورته وی تلی دی میزان سره ولاړی وی کال تنیم وی پولیس رات سره وی کال تنیم وی هاوس د کوثر سره ولاړی دی دریو مقامات کی بخام خامه وی دمای عزت مندو دا خو یقینا خبره چې نبی علیہ السلام د امت شفاعت وکي خو اخر موږ تاسو له سوچ پکار دی نن پکور کی پغم کی پخادای کی پاخلاق کی د نبی علیہ السلام په طریقو زمای عزت مند موږ تاسو شرمېږو دا دنیا مو د خپل پاتې کېدو زه ګرځولې دې لپاره ارش کو او آخرت طرف ته اس قسمه توجه نشته دیو جنا دا زموږ استاد سره لپاره ډېر لوی ناکامی شي د خپل خواهش او د طبیعت دا مسلمانی کوم پرې خوا نو تاسو ګوره یا غوښ نه به عادلان بادشاهان راغلي ویګې په خبر ما عادلان او ګوره دین ترغه ګوره ټول نیمګړې پروت وی عمل پینے کی گی ترسو چی خلیفہ نی راغلے وی دی پا خبر دانن چی مون پریشان ہوئیو د چا کچا مال او خړو کچا سا پیړه ورکا کچا نغلاو شوا کده چا بیزتی شوا نو بیزتی وشوی ورپسې ولټا غسوی ورپسې ولټا غ جیل کې پروت دا خلیفہ زما عزت مند نشته. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه بارک مشهور را وایي بداوی کچره مال پتو لګی چې زما یو دعا الله قبلای پټول عمر کې نکمه دعا وکم زبوام الله یو اسلامی صحیح خلیفہ راوړي. دغه خبره د خلیفہ بیا زما عزت مند دعاګانې قبلېږي. دغه خبره وا د خلیفہ دعاګانې قبلېږي لکه تاسو ګورئ د خپل ملک طالبان ته سازش جوړ لکه ټولی دنیا ای سر بایکاټ ته افغانستان کې 100% الحمدلله اسلام دې کم خلق چې مخالفت کوي هغه نقشه نه کتلې او الله د عذاب نه ولې را پکاره باز ډیرو مخالفت کولو قواعد الله نه یریدی دې نو لاړ دې نقشه کتلې زموږ کوټ امیر سیو نامیشه غب شپ کې مخالفت کول مالا اغي یعنی دورو کړه افغانستان تر دې چې امیر المؤمنین سره ملاوش رالو ویردا مو خوډه په غلط فهمي کې پراته وی درگاهونو لدور دور تعالی لګی دي بالکل 100% امن او امان ده. هغه درگاهونه چې درزو بزرګونو خلکو سجدي او طوافونه کول نن د اسلام د برکت د وجنه تعالی ولې لګی دي 100% زما عزتمند اسلام ده. نشون کې سره او کا دا مسله ده چې د اسلامي عادل خلیفہ دواګانې تبلیغ بس آغا اسی بندو بس دا امریکی دو جنو والا جوڑو لو الہ الالمین نست و نابود کل دا سے دیر و موقع کے چه چا دا حق پرستو او دا صحیح خلق و نمائی ذتمند مخالفت کرے اغی اللہ نست و نابود کردو دا خونن گرد اغی ایمان قابل تعریف تے دا طول دنیا بائی کارت دے طول دنیا پائی بانے ار قسم قوت استعمالی کل اسامہ بانے کل سگیدہ چی ایمانی قوت نوے دیر یو بل سریٹنگ شی دیره دی اوبل سره ټینګ شي جنن د ټولي دنیا پابندای دي د ټولي دنیا زور دی د ټولي دنیا زور دی نو اصل شی زمای عزتمندو خلیفہ راتللی او خلیفہ به صحیح کله راځي چې موږ او تاسو صحیح توبه وباس وګورئ خبر وا صحیح توبه زمای عزتمندو وباسو صحیح توبه وباسو نو د صحیح توبه نه پس رب العالمین با عادلان بادشاہان راولی اغا عادلان باشای چې دای پزړه کې بسی رحم بای امیر المؤمنین بټول شپ جړل وی به الہ العالمین استا حمد ندی چې زما زلدی د دې رعیت د محبت نه ډک کړي او د دې زلدی زما د یاري نه ډک کړي خلق ټول یاري دلو امیر المؤمنین له د رعیت د محبت نه ډکو الہ العالمین دې په موږ او تاسو عادلان او با حیا حکمرانان راولي د دې بي دین لري الله رب العزت مون خلاص کی دا څومره فتنې نن امت مسلمه ته مخې لري الٰه العالمین دا ټولې فتنې دي ختم کی دا څومره جناز خلک یې یاد اواز چاله رسی وای ټول د الله نه اوریږي سبا درنګ دې ک سات دې رز دا میاشتا د طبيعت دا مسلمانې پرې دې بیا چې یو سړی د توحید داوي کوي چې د قران درس کې ناز ته لیکن شکل اخلاق غم خادي کور بار زندگی دا د خواهش مطابق دا ټول رستي وی سی آر او ډنګ ډنګ تناسي دا سه خلق له خدا الله ل عذاب نه ډېر یې را پکار دا الله ل عذاب نه ډېر یې را پکار دا چې موږ او تاسو الله ته توبه وباس دعا وغواړی چې الٰه العالمین د تمام امت مسلمه په حال رحم وکي الٰه العالمین د خیر باران راووره الٰه العالمین په قدر ضرورت د حاجت مطابق الله زموږ اعمال ته وګوري زمونږه اخلاق او تمغورې الله زمونږه قائد او تمغورې تا امیشا د خپل بندگانو سره د رحم او د کرم معاملې کړې الله که زمونږ په اعمال شي نموخ الٰه العالمین د عذاب او د کانو د باران د ورېدو لایق او مستحق یو الله زمونږه اعمال او تمغورې ته پمږه باندې رحم وکي عادل انصاف والا دیندارا حاکم پمږه باندې الٰه العالمین مسلط کی د ظالمان نم الٰه العالمین او ساتي د خیر بارانو کې د تمام امت مسلمه دینی او دنیوي تمام پریشانی الٰه العالمین ختم کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب پتا یاد ساتئ توحید و سنت کیسٹ اینڈ خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش تاریخ 15/10/99 و مقام جلبئی موضوع دنیا ناجائز بنا اور مقصد حیات